NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Pieter Omtzigt van NSC wil een verbod op het dragen van bivakmutsen tijdens de jaarwisseling. Dat schrijft hij op sociale media nadat vannacht grote groepen mensen met bivakmutsen de confrontatie met de politie opzochten, onder meer in Portugal en Amsterdam. Bij een grootschalige drone-aanval van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen vannacht en vandaag. Het Oekraïense luchtweerafweersysteem heeft de meeste drones kunnen uitschakelen. De Israëlische Centrale Bank heeft de rente verlaagd om de afzwakkende economie te stimuleren. De rente gaat met 0,25 procentpunt omlaag. Eerder had de Centrale Bank de rente juist opgeschroefd om zo de hoge inflatie te bedwingen. Door de oorlog met Hamas staat de Israëlische economie onder druk. En het dodental door de aardbevingen in Japan is opgelopen tot 4. Tientallen mensen raakten gewond. Het Meteorologisch Instituut waarschuwt voor meer aardbevingen de komende dagen. Ruim 50.000 mensen moeten het gebied verlaten. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Elif Isitman. Goedenavond, u luistert naar de eerste WNO Haagse Lobby van het nieuwe jaar. Het programma over de spel en knikkers in Politiek Den Haag. Champagne staat hier op tafel, er is ook een enigszins melige sfeer, valt mij op. We proosten vanavond op het nieuwe jaar met 3 ex-politici die het afgelopen jaar de Tweede Kamer hebben verlaten. Hoe hebben zij hun afscheid beleefd? Waar kijken ze met trots op terug? En welke Haagse gebeurtenis zal hen tot in de eeuwigheid blijven achtervolgen? En bij proosten op het nieuwe jaar hoort natuurlijk ook vooruitkijken. Hoe ziet het leven er na het Kamerlidmaatschap uit? En zien we hem misschien terug in de Haagse Lobby? Ik ga het bespreken met Zoër El-Yassini, oud-Kamerlid voor de VVD. Welkom. Dank. Anne Kuik, voormalig CDA-Kamerlid. En oud-SP-Kamerlid Peter Quint. Yes. En meepraten kan natuurlijk ook. Dat kan via X, gebruik dan hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Ja, welkom allemaal. Eerst even, afgelopen nacht, wat hebben jullie gedaan, Peter Quint? Ik heb 2 jonge kinderen, dus ik heb op de bank een paar biertjes gedronken, een serie gekeken. Tussen 11:30 en 11:55 bezig geweest om mijn dochter van 5, die mij echt had bezworen dat ze me zou vermoorden als ik er niet uit bed zou halen, uit bed te krijgen. Maar die wilde uiteindelijk, ze wilde wel mee naar beneden, maar die viel daar weer op de hoek van de bank in slaap. En toen heb ik nog tussen 12:30 en 14:30, denk ik, mijn jongste dochter geprobeerd weer op bed te krijgen. Want die vond het allemaal wel heel erg leuk. Ja. Oké, die heeft nu al een voorliefde voor oud en nieuw. Zeker, ja, nee, die stond alleen maar vuur. Stond er, en is weg, weg. Elke keer als het vuurwerk weer over was, dus dan probeer ik eruit te leggen dat dat inderdaad het idee van vuurwerk is. Maar dat heeft ze zelf alvast. Het is een kwestie van tijd voordat hij zelf door de straten loopt met een pakje, denk ik. Zoër El-Yassini? Ja, ik heb een heel saai oud en nieuw gehad. Lekker thuis. We hadden een goede vriendin van ons, wat ook onze buurvrouw is. Die kwam even langs. Hapjes, drankjes. Lekker. Relaxed. Gezellig. Chill. Ja. Ja, vergelijkbaar. Gewoon gezellig met vrienden. En die kleine meid van mij die heeft overal doorheen geslapen. Echt fascinerend. Want bij die babymonitor zie je dan bam, bam, bam die dingen uitslaan. Maar die heeft helemaal lekker doorgeslapen. Een leuk oud en nieuw. Nou, jullie zien er allemaal heel fris uit, dus ja. Geen kater, nee. Goed uitgeslapen. Ja. Leuk om elkaar weer te zien. Ja, ja. Zeker. Absoluut. Hoe lang is het nu geleden? Minder dan een maand pas. Hè. Bedoel, we moeten ook, het is morgen 4 weken geleden, volgens mij. Precies, dus jullie helpen ons even op een natuurlijke manier af te kicken. Ja, even een klein stapje richting dat zwarte gat, toch? Precies. Want dat is dus iets waar ze wel van zeggen, van politici die weggaan, die dreigen daarin te kunnen vallen. Is dat iets waar jullie je al in herkennen, of... Ja, kijk, weet je, het is zo'n dynamische baan. Ook gekkigheid qua tijden, maar ook actualiteit. Je moet elke keer schakelen en dan in één keer... Bam, sta je met je eigenlijk met je doosje met papiertjes uit het gebouw. Ben je klaar? En dan is de dynamiek weg. Dus dat is wel heel wel even echt een verschil tussen dag en nacht. Ja, dat is echt heel erg zo'n switch die in één keer. Maar misschien dat mensen thuis wel die films kennen, dat dan op een gegeven moment iemand afscheid neemt en dan heeft hij zo'n, ja, wat is het, zo'n kartonnen doos. Ja, ja, met zo'n sneuwe plant die daar. Ja, dat zijn wij. Dat waren wij. Dat eigenlijk. Ja, dus jij staat bij mij achter in mijn auto nog. Ja, precies. Ja, nee, heel je, moet je kantoor leeg opleveren. Want er moet op een gegeven moment weer iemand anders in. En dan, ja, goed, sommige mensen die zijn er weken mee bezig geweest. Omdat die verbouwen hun kantoor tot een soort van tweede huiskamer. Ja. Nou ja, dat had ik niet. Maar er bleef uiteindelijk toch wel één doosje over na die 7 jaar met spullen waarvan ik dacht van, nou, oh, die heb ik van die of die gekregen. Dat neem ik wel mee naar huis. Maar die had ik nog niet meegenomen. Dus ik was van de week even met mijn vrouw en kinderen naar het kinderboekenmuseum naast de kamer. En toen even de kamer ingegaan om dat laatste verhuisdoosje op te halen. Ja, mooi. En dan kom je inderdaad zo naar buiten lopen met, ja, met 7 jaar aan werk in een stuk kartonnen doos. Ja. Ja. Geen kamerpas meer. Moest je door de beveiliging? Ja, nee, die had ik ook al niet meer. Nou, zij kennen me bij de beveiliging nog wel. Dus, ja, dus ik hoefde niet door de scanstraat. Dus het was ook leuk om die mensen weer een keer weer even te spreken. Die hadden voor de rest toch niets te doen. Dat hele gebouw is echt volkomen leeg toen ik er was. Dus het was leuk om met mensen van de beveiliging weer even te spreken. En ja, nu me aanmelden op de gastenlijst, geloof ik, elke keer als ik op bezoek ga. Ja, dat is nogal gedoe hoor, om daar binnen te komen als je geen pas hebt. Gewoon buiten afspreken, kan ook. En hoe staat het met de rust? Zijn jullie alweer een beetje bijgekomen? Want er wordt natuurlijk vaak gezegd van, het is echt een burn-out fabriek, heel zwaar werk. Ja, jullie zijn alle drie altijd heel, redelijk actief geweest, ook daar. Merk je dat lichamelijk? Ja, ik denk niet zozeer dat het zwaar werk is, want bij zwaar werk denk ik vaak al mensen die in de bouw werken, mensen die in de zorg werken, dat is wel echt zwaar werk. Ik denk dat het bij ons juist is dat wij hele lange dagen maken en dat er heel veel druk op onze schouders dat we dat voelen. Hè? Dus op het moment dat je buiten bent, want ik zit hier ook een stuk relaxter en ik praat nu namens mezelf. Maar als Kamerlid spreek je natuurlijk namens de partij, namens de fractie, namens kiezers. En daar ligt gewoon heel veel druk op en dat merk je wel dat. Dat is een beetje een soort transitieperiode waar ik nu in zit. En denk van, nou, lekker. Hm. Ja, durf je niet meer te zeggen? Oh, absoluut. Vraag maar raak. Kom maar op. Nou. Ja? Kom maar op. Ja, echt? Nee, ja, nu sta ik even met mijn mond vol tanden. Ah, joh, dat komt nog wel. Dat komt nog wel. Nee, maar dat is een leuke redacteur bent hierachter die in noodzaak even 34 vragen over zo'n El Yassini aan het uittikken is. Ja, maar zo speciaal ben ik niet. Nee, maar je snapt het natuurlijk als Tweede Kamerlid ben je woordvoerder. Dus je spreekt niet namens alleen jezelf. Je spreekt namens je kiezers, je fractie. Het is een bepaalde verantwoordelijkheid wat je hebt. En nu, ik ben gewoon VVD-lid, een burger, een normale persoon. En dat is wel fijn, want ja. Ja, je bent van dat keurslijf af. Ja, geen meel in de mond. En dat is wel lekker. Nee, je kijkt er heel tevreden mee. Herkenbaar voor jullie ook? Ja, kijk, je moet. Ik heb altijd wel zoiets gehad. Je moet blijven relativeren, anders hou je dat werk niet vol. Dus ik heb die knop al wel heel snel omgezet. Dus verder kan ik ook niet zoveel over zeggen eigenlijk. Ja, ik had vrij snel al wel een. Nou ja, dat ik alweer met andere dingen aan de slag ging. Ik bedoel, ik heb gewoon lekker 3 keer in de week gaan kickboksen en zo. Dat wilde ik. Nou, toen kwam er in 1 keer ook een vechtsportbond die mij vroeg om voorzitter te worden. Dus daar kon ik mee aan de slag. Ja, vanaf vandaag officieel, hè? Ja. Dus je hebt vanaf vandaag heb je eigenlijk een nieuwe baan. Je bent vanaf vandaag. Nou, het is een vrijwilligersklus, hoor. In theorie moet het 1 dag per week kosten. Nou ja, op dit moment hebben we nog niet eens een website en een mailadres. En ik ga de sollicitatiegesprekken voor een bureau voeren en zo. Dus dat. Dus als er mensen luisteren die bij de Vechtsportbond willen werken, stuur even een berichtje. maar dat helpt. Dat vind ik gewoon leuk om mee bezig te zijn. Maar het is niet iets waar ik mijn hele week mee kwijt ga zijn. Dat is in principe bedoeld voor een paar uur per week. Nou ja, dan doe ik daarnaast nog een country podcast van de eerste aflevering, geloof ik, een week nadat ik stopte, uitkwam. Bright Lights kun je ook luisteren. maar niet nu. En dus ik ben wel snel weer dingen gaan doen. En dat vond ik ook gewoon wel, ja, weet je, ik ben er ook niet type voor om 3 weken op de bank te gaan zitten of zo. Dat vind ik in mijn vakantie ook niet leuk. Nee, precies. Wel lekker actief blijven allemaal. Ja. Ja, er wordt ook vaak, we hadden het net even over het zwarte gat. Dat hoor je ook vaak over profvoetballers, andere atleten. Die wenden zich dan vaak tot het analyseren en het duiden van hun voormalige vakgebied. Is dat iets wat we bij jullie ook kunnen verwachten? Nu of in de toekomst? Ja, nu hoop ik wel, want jullie zitten hier. Maar wel wat voorbereid. Nee, maar in de toekomst. Nee, kijk, weet ik niet. Ik denk dat zwarte gat niet zozeer is dat je iets. Kijk, het is logisch dat je iets gaat missen. Wat ik vooral ga missen is de mensen, de ondersteuning. Dus dat zijn de bodems, de griffiers, dat zijn de mensen in het restaurant die elke dag een babbeltje met ons maakten. Echter voor ons waren onze mensen die bezig waren om moties en abonnementen te helpen te schrijven. Die personen, de mensen, ga ik echt missen. Het werk ga ik missen. Alleen het zwarte gat, Ik denk dat op het moment dat je je eigen identiteit verweven raakt met de functie, dat het kans op het vallen in een zwart gat veel groter is dan dat je, als je, wat Anne ook zei, relativeert en zegt, joh, ja, het is een functie, ik heb dingen gedaan en dan ben ik klaar. Maar ja, je hebt wel die betrokkenheid. Weet je, kijk, ik weet gewoon dat er nog een debat was, de 21ste, over bijvoorbeeld mensenhandel en prostitutie. Daar heb ik me jarenlang ook echt met passie voor ingezet. En ik weet dat dan een nieuwe woordvoerder moet oppakken. Ja, dan spreek ik met hem wel even door van wat zijn de lijnen die we hebben uitgezet en pak hem even op dit punt. Dus dat kan ik nog niet helemaal. Dat zit ook in me. Dus daar die betrokkenheid blijft. En ik zal niet elke keer. Precies, collegiale overdracht. En je wil ook gewoon de dingen die je hebt ingezet, dat niet zomaar verdwijnt. Ja, dat proef ik meer bij Anne. Dat ze ik meeleid met die nieuwe woordvoerder. Dat is een beetje is harme deed het ook helemaal toch. Maar en ik kijk dus ook wel. Heeft de moties al gemaakt. Maar ook wel. Ik heb ook wel die debatten gezien. Waar je dan geen je zit niet meer in die zaal. Waar ik me echt zwaar over heb verbaasd. Direct die 6 december. Dat er zo'n motie wordt ingediend over die spreidingswet. Misschien komen we er straks nog op terug. Ja, maar we komen daar wind ik me dan wel weer over op. Ja, maar dus, ja, dus in die het is zin, een andere. Maar het is ergens kun je het makkelijker loslaten. Omdat je denkt, ik zit er ook niet meer, weet je wel. En toch vind ik er wel wat van. Het is ook misschien een beetje snel om te verwachten van dat je het dan al kan loslaten ongeveer een dag nadat je weg bent. Ja, precies. Ja. We gaan even naar het begin van jullie carrière. Want jullie zijn ongeveer alle drie ongeveer even op hetzelfde moment begonnen, denk ik. 2017, alle drie. 6,5 jaar geleden. En we gaan even beginnen bij Peter Quint. Dit zie jij bij AT5, op je eerste dag in de Kamer. Ik ga mezelf vooral met onderwijs bezighouden. Nou ja, hoop vooral voor de jongeren die op het mbo zitten en voor die docenten die daar elke dag proberen die jongeren wat bij te brengen. Er voor die mensen te kunnen zijn. Hoe ga je nou straks opvallen in zo'n enorm parlement? Sneller en slimmer zijn dan de rest, denk ik. Ja, is dat gelukt? Wel sneller dan gemiddeld, denk ik. Maar dat zegt misschien ook iets over de Kamer. Er lopen best wel heel veel slimme mensen rond. Ze nemen soms onbegrijpelijke en oerdomme besluiten. Maar in de kern is het volgens mij wel. Dat zijn best intelligente mensen die zich proberen met het Nederlands bestuur te bemoeien. Mag je hopen, ja. Ja, nou ja, god. Je weet nooit wie je kiest natuurlijk. Maar over het algemeen heb ik het idee dat een gebrek aan intelligentie niet het probleem is. Nee. Nee. Maar hoe zien jullie dat? Het is heel grappig als je dit fragmentje ziet, vooral met video erbij. Dan zie je echt zo'n puppy en zo'n fresh-faced persoon die heel vol hoop en ambitie die kamer binnenkomt. Hoe kijk jij nu naar jezelf 6,5 jaar geleden? Poeh. Ja, jij bent wel jezelf gebleven. Je bent echt. Nee, dat is wel een voordeel. Ik heb niet echt het idee. Ik heb nooit het idee dat ik in een curslijf gezeten heb of zo. Of dat ik mezelf niet kon zijn of zo. Of dat, dat is op zich prima. Ik denk wel dat ik onderschat heb hoe taai Den Haag is. Dus hoe langzaam verandering gaat. Vooral dat. Dat is denk ik iets wat ik in theorie nog wel wist. Want ik was ook al medewerker. Maar als je dan soms als Kamerlid merkt in wat voor dossiers je dan soms moet vastbijten en hoe klein die soms zijn en hoe achterlijk lang het dan toch nog duurt voordat er iets verandert. Dat is me toch tegengevallen, ondanks dat ik Den Haag best goed kende en ken. Ja. Ik zie Anne Kuik heel erg knikken. Ja, nee, absoluut. Gewoon even een concreet voorbeeld. Een lachgasverbod, dat moet jaren duren voordat je het ingevoerd krijgt. Ondertussen allemaal al schade. Maar ja, ook wetten die er gewoon nog steeds niet liggen. Ja, je moet wel volhouden. Ja. Ja. Nee, mijn kleinste voorbeeld was die doorverkoop van concertkaartjes. Dat is toch echt niet heel ingewikkeld om die woekerhandel tegen te gaan. Ja. Dat is ook niet een heel groot onderwerp. Ja, daar was iedereen het ook wel over eens. Ja, de motie is twee keer aangenomen. 147-3, twee keer. En twee keer niet uitgevoerd. En ik kreeg de dag na de val van het kabinet of zo, kreeg ik een uitstelbriefje vanuit. We hebben hier al wel de onderzoeken die we ernaar hebben doen, maar ik laat het besluit hierover maar over aan de volgend kabinet. Ja, even kort voor de luisteraar, wat houdt het precies in? Het gaat erom dat je dus, nu zijn de partijen die kopen massaal bijvoorbeeld concert- of sportkaartjes op en die verkopen die dan voor honderden euro's meer. En die woekerhandel zorgt ervoor dat mensen minder snel naar een voetbalwedstrijd of naar een concert kunnen of naar een theatervoorstelling. Ja, drijft de prijs heel erg op. Precies. Wordt een elite ding. En in andere landen is dat verboden en in Nederland niet. Ja, ja. En nu ligt het op het bordje voor het volgende kabinet om daar een mening over te gaan vormen. En was het dan van, het is te ingewikkeld of zo? Want dat hadden we ook met die accijnzen op vapen. Dat je denkt, jongens, waarom kan dit niet sneller? Als wij dit met z'n allen willen. Ja. En daar zit af en toe wel de frustratie. Want je wilt het ook wel begrijpen, hè? Als een meerderheid zegt, dit gaan we doen en het lukt niet, dan moet je ook gaan kijken, waarom lukt het dan niet? Ja. En waarom lukt het dan niet? Zo er, weet je wat? Als ik daar antwoord op had. We hebben het systeem ingewikkeld gemaakt. Ik heb met Peter samen hebben wij een dat was echt. Dat was volgens mij volledig door de Kamer gedragen. Ja. We hadden boeken die op de verplichte literatuurlijst terechtkomen op school. Als die niet op school worden gebruikt, is er een verplichte terugkooplegering van de school. Dus als je als student op een gegeven moment een boek koopt van 150 euro... omdat het op de verplichte literatuurlijst staat, maar de school gebruikt het niet, dat je dan op een gegeven moment als school dat verplicht moet terugkopen. Zodat je als school ook wat strenger bent voor jezelf van wat hoort er op de verplichte literatuurlijst en wat niet. Dat is in 2018, hebben wij dat 19, samen gedaan? Of 19? Ja. Nee, 18. Hebben we samen eind 2018 gedaan. Nog steeds is het een heel groot probleem. En ik denk van, hoe dan? Hoezo? Waarom is dat nog steeds niet opgepakt? Waarom heeft het ministerie ook niet de stap genomen om te zeggen, gaat het niet goed schiks, dan gaat het kwaad schiks? Ja, en ergens, als je nou kijkt naar hoeveel moties en voorstellen wij als Kamer allemaal indienen, dan is dat ook gekkigheid. Dat is zoveel, dan moet je ergens ook in prioriteren. Ja, alleen bepaalde onderwerpen hebben we gewoon duidelijk aangegeven van, dit heeft prioriteit. Ja. Dus het is ook zo. Kijk, als een minister terugkomt en die zegt van, ja, sorry, ik moet voor jullie 5 dingen doen, dan kan hij allemaal tegelijk, geef maar aan welke eerst. Precies. Prima. Ja. Weet je, dan kan je erover beslissen en dan kun je met z'n allen die discussie aangaan. Maar dat is nooit hoe het gaat. Het altijd is van onderzoek en een verder onderzoek en een verdiepend onderzoek en een rapport en een voortgangsmonitor en een vrijwillige maatregel en dan, nou ja. Wat ik vooral heb gemerkt, we hebben natuurlijk, dat was tijdens Rutte 3, onze eerste periode met z'n drieën, vooral op onderwijs, maar ook op andere ministeries, is het aantal moties is terug te herleiden naar hoe toegefelijk een minister of staatssecretaris is. En dat is ook wel een trend die ik heb gezien, is dat ook ministers en staatssecretarissen als politici ook hun eigen agenda hadden, een bepaalde koers wilden hebben. En als er een meerderheid was van de Tweede Kamer die het op een andere manier wilde, dan zag je dan op een gegeven moment de minister een beetje schuiven op zijn stoel van, ja, dat kan niet, het is moeilijk, het is lastig, dit en dat. En als je dan in debatten geen toezeggingen krijgt, ja, dan komt er een 2-minuten debat. Dan komt er een tweede termijn waar je moties gaat indienen. En dan ga je elkaar ook opzoeken. En ik denk dat dat de reden is waarom we uiteindelijk, want er zitten 5000 moties. Ja, dat is heel zwaar. Dat is het ook dat heeft echt ook wel, makkelijk. Nee, maar het is echt, ik kon het zien, het aantal moties per bewindspersoon verschilde enorm. Van Engelshoven, die had er zoveel aan haar broek, omdat in elk debat elke keer was, nee, moeilijk, gaan we niet doen, lukt niet. Terwijl bijvoorbeeld nu, dat zie je bij Anneke Bruins-Slot, die hiervoor al minister van Binnenlandse Zaken was, hoe zij haar debatten deed, die was heel toevergeeflijk aan de Kamer. En het aantal moties dropte in één klap. Ik denk, tuurlijk, daar zit ook een kern van waarheid in, maar het is soms ook gewoon, ja, ook een hoop voor de bühne. He, van, dit klinkt lekker, het is lastig om tegen te stemmen. Daar hebben we ook wel een hoop van gehad. En dat hebben we eigenlijk niet lekker uitgefilterd. Dat we daar elkaar gewoon, ook wel, of we daar de discipline voor hadden. Ja, dat is toch lastig. Zeker met zoveel partijen. Waarvan je weet, je kunt er misschien wel mooi mee scoren. Dat is nog wel een dingetje waar de nieuwe Kamer misschien mee aan de slag kan gaan. Ja. Kunnen zij oplossen. Nou, daar is ook een groot deel van de nieuwe Kamer is het daar ook over eens. Hè? Over die stortvloed aan moties, dat misschien iets te veel is. Ik wil heel even naar jou, want van jou hebben we ook een fragmentje van 6 jaar geleden. Jij zei toen dit. Waarom wil je eigenlijk de Kamer in? Nou, ik heb 7 jaar in de gemeenteraad gezeten in Groningen. En ik wil nu naar Den Haag die ervaring meenemen. Om ook dat Groningse geluid mee te nemen, hè, dat regiogeluid. Maar ook voor een jongere generatie. Om daar nou ja, een stem aan te geven. Ga ik weer vragen, is dat gelukt? Ja, nou kijk, ik vind het belangrijk dat je in zo'n kamer mensen hebt uit het hele land. Want het is gewoon zo, als jij ergens woont, dan voel je meer wat daar gebeurt dan wanneer je daar op afstand zit. Dus ik weet gewoon minder goed wat er speelt en voelt in bijvoorbeeld Limburg. Daar heb ik dan mijn collega die daar vandaan komt. En ik had dat wel vanuit de noordelijke regio. Dat je daar denk ik meer gevoel bij hebt. Omdat je daar ja, de mensen kent, vandaan komt. Het zit ook een beetje in je genen. Ja, ik vind dat wel belangrijk dat die Tweede Kamer daar ook een beetje een afspiegeling van is. Ja, ja, jongere generatie. We hadden wel meer jongeren erin. Maar dat, nou, dat jullie was zijn ook, volgens dat mij was ook allemaal ongeveer rond dezelfde leeftijd. Ja. Het is allemaal een beetje de jongere. Ja. Nou ja, er is een nog jongere generatie, helaas. Maar. ja, dat betekent vooral dat wij oud worden, denk ik. Precies. Ja, yep. Ja. Ja, zo hoort het ook. Ja, precies. Ja. Zoer, van jou hebben we ook iets. Dit was bij het programma. Dat gaat hem niet worden, van de VPRO. Oh, ja, de... Ik geloof in de Dutch Dream. Wij leven in het gaafste land ter wereld. Ja, we hebben een hele zware crisis gehad. En er zijn zeker nog zorgen, en we zijn er nog niet. Maar ik geloof dat wij met z'n allen, 17 miljoen Nederlanders... aan de slag kunnen voor de komende 4 jaar. Stem 15 maart VVD, stem 15 maart nummer 26, Sor El-Yassini. Dan zie ik jullie in de Tweede Kamer. Ja, dat was dus dat gaat hem niet worden, maar dat werd hem dus wel. Want Hilarisch, je stond dus op 26. En in de peilingen stonden we als VVD op 25. Dus dat was net eentje die eruit viel. Toen kwamen ze bij mij langs van ja, dat gaat hem niet worden. Ja. Dat is een leuke uitzending was dat. Maar ja, werd, moest ik wel op lachen. Werd hem dus wel. Dat ja. Was onder de, of onder andere kwam dat door die dat gedoe toen met die Turkse minister hè, die er zo. Ik heb volgens mij ik heb toen nog een bosje bloemen naar Ankara gestuurd toen. Oh heel goed. Nee, hoor. Voor de duidelijkheid, dit is een grap. Dat was een grapje, dat ja. Was een grap. Ja. Wat voor verwachtingen had jij toen je de kamer inging? Dat je in Den Haag echt wel met een stuk ongeduld veel meer voor elkaar kan boksen en kan verbeteren dan dat ik nu na 7 jaar me realiseer. Het is een heel lang aanlooptraject. Je hebt heel veel geduld nodig. Het gaat heel langzaam. Ja. Ja. Dat dus raakt een beetje aan. Daar heb ik me wel in vergist. Waar we het net ook over hadden. Is dat iets waar men zich op kan voorbereiden als ze de kamer inkomen? Want ik denk dat iedereen dat wel. Dit hoor je natuurlijk heel vaak. Maar het is ook iets wat elke keer terugkomt als je vraagt aan mensen die weggaan van wat is nou het moeilijkste daar? Is het altijd dit? Klopt, maar ja, de vraag is ook dat of je enthousiaste nieuwe mensen die de Tweede Kamer in willen, dat die ook bereid zijn op dit ook. Je moet juist ongeduldige mensen dat hebben. Dat wou ik net zeggen. Ja, dan valt er een keer af en toe eentje af. Maar ja? als je mensen al geduldig in die kamer gaat zetten, dan duurt het nog langer. Ja, dan heb je allemaal mensen die als een minister zegt van, nou, ik kom hier in de voortgangsbrief over 1,5 jaar op terug, dat ze dan denken van, oh, zo flinke toezegging. Valt me nog mee 1,5 jaar. En nee. Volgens mij. Heb je ongeduldige Kamerleden nodig? Ja. En we hebben nu natuurlijk over dingen waarvan je denkt, dat vind ik dan ingewikkeld, dat het lang duurt. Maar ja, het is ook de meest eervolle functie die je mag hebben. Ik bedoel, als jij volksvertegenwoordiger mag zijn en de problemen die bepaalde groepen voelen over het voetlicht kan brengen. Ja, ik heb met Songül Müdler een initiatiefwet voorbereid om bijvoorbeeld mensen die een ongeluk hebben meegemaakt, die worden gefilmd en dat filmpje wordt weer online gezet om die te beschermen. Om te zeggen, joh, wij vinden dat niet normaal. Je moet dat verbieden. En dus je kunt dan ook zo'n groep helpen. En dat is tof. En je ontmoet ook zoveel interessante mensen van overal in de samenleving vandaan. Die hun verhaal heel open met je willen delen. Mm. Ja, en dat is. Ja, dat is echt fantastisch om als mensen zo open ook hun lief, maar ook hun leed met je willen delen. Om ja, met regelgeving daar toch oplossingen voor te brengen. Ja. En natuurlijk ook in de plenaire zaal, als je daar staat, ook letterlijk een stem te kunnen zijn voor de mensen die je in het land hebt gesproken, die je vertegenwoordigt, die problemen tegenkomen, dat je daar dan staat. En dat, ik heb dat wel eens gehad, dat mensen me dan achteraf bellen of appen, dat ze zeggen, dat ontroerde me. Want ik had eigenlijk het gevoel dat ik wat ik te zeggen had richting bijvoorbeeld een minister of een overheid, dat in die zaal werd herhaald door jou. Dus dan hebben mensen het gevoel dat ze ook gewoon daar gehoord worden. Ja, en vertegenwoordigd worden. En vertegenwoordigd worden. Het is super eervol werk. Ik heb echt geen moment spijt van dat ik het gedaan heb. En je krijgt een unieke kans om gewoon echt... Nou ja, overal in Nederland waar je je hoofd om de hoek steekt ongeveer... zeggen ze van, nou ja, kom maar kijken hoe het hier gaat. Mm-hmm. Als ik op maandag... Ik heb weken gehad dat ik op maandag een mailtje kreeg van een jeugdzorgmedewerker... en dat ik op vrijdag een dag met hem kon meelopen. Yep. Ja, dat is te gek. Dat is een unieke kans om van zoveel verschillende mensen verhalen te horen... en die ook weer, nou ja, wat Zoher zegt, ook in medisch in te nemen. Ja. Dus dat is heel eervol, ja. En magisch. Kan het iedereen aanraden. Ja, absoluut. En jullie twee waren eigenlijk, jullie kondigden eigenlijk al eerder aan van wij gaan ermee stoppen. Anne Kuik, jij had wel nog doorgewild. Ja. Wat was het moment voor jou dat je dacht, ja, dit gaat hem niet meer worden? Lastig. Ik denk aan het programma, precies. Kijk, op een gegeven moment krijg je dan die lijst van je eigen partij en krijg je een nummer. En toen kreeg ik nummer 10. En ik had de peilingen ook wel gezien, dus ik dacht, ja. Dit weet ik niet of dit wel goed komt. Maar ja, dan ga je een campagne in. En dan moet je er ook zelf in geloven. Want ik bedoel, als je er zelf niet in gelooft... ja, nou ja, dan kun je het sowieso wel schudden. Dus je moet wel met volle overtuiging die campagne voeren. Maar ergens in je achterhoofd heb je wel zoiets van... ja, dit kan ook wel eens anders aflopen. Dus ik had bijvoorbeeld met... we waren aan het plannen en met de kerst. En toen zei ik tegen mijn moeder... nee, maar de 21ste heb ik nog een debat. Dus ja, Anne... als je dan nog een job hebt. Dan denk ik, oh ja, dat is ook zo. Je moet even... Dus ik werd ook wel scherp gehouden door mijn omgeving. Ja, weet je, het kan ook klaar zijn. Dus dat was eigenlijk een gekke periode, die campagne. Omdat je ook wil voorkomen dat stel dat je er wel in komt... dat je ineens weer moet opladen om dat werk te gaan doen. Ja. Maar ja, toen het de uitslag er was... had ik er ook eigenlijk direct wel... ja, was ik er relaxed over. Oké. Okay. Nou, 6,5 jaar heb ik dit mogen doen. Hoe bijzonder is dat? Die dankbaarheid overheerste voor mij eigenlijk direct. Dat komt misschien ook door die campagnetijd. Dat je toch ergens wel een soort van verwerking en flashbacks hebt. Van, oh ja, nou, dit is nog een mooi werkbezoek. En dit en alles wat ik nog mee mag maken, ja, daar geniet ik extra van. Ja. Zo heb ik het denk ik, aangepakt of beleefd, ja. Nou, het was bij het CDA natuurlijk ook niet echt een hele grote verrassing misschien dat ze dat... Nou, weet je, het was toch op het laatst wel spannend. Omdat Henry het gewoon goed deed. De vibe in de partij was meer dan ooit positief. Dus ergens denk je, we gaan verrassen. We verslaan die peilingen. Ja, toen kwam die tweestrijd toch nog op het laatst. Ja, huh? Nee, het had nog gekund. Toch? Ja, nou ja, ergens had ik die hoop wel. Ja. Ja. We gaan het er zo nog uitgebreid over hebben. Want straks zijn we nog bij u, nog een half uur met WNO Haagse Lobby. Maar we gaan nu eerst even naar het nieuws van 9 uur. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Als ik zeg vergrijzing, waar denk jij dan aan? Gewoon oude mensen. Bij de verkiezingen was het geen thema. Maar de vergrijzing bepaalt wel onze toekomst. De zorg overlijdt zoals we die nu kennen. In 2040 is een kwart van de Nederlanders 65 plus. Dus we hebben iedereen nodig. Hoe oud ben je? 81. Voor mij is het heel logisch om te blijven werken. En ik denk ook wel dat het gezond is voor je. Opstaan, ambitie hebben, is beter dan pillen slikken. Luister naar De Toekomst is Grijs. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Gaan niet jullie luiers verschonen in ieder geval. Dat zeg ik nu alvast. Ster. Staatsloterij wens je een gelukkig nieuwjaar. En met een beetje geluk win je 10 januari de jackpot van 8,1 miljoen netto. Of het extraatje van de maand, 100.000 euro per jaar. 10 jaar lang. De 10e kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Niet online. Wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Het zijn Happy New Year weken bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank... tot wel 50% korting op een jubileumset... of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van de ruim 40 Prominent winkels. De trein naar Berlijn vertrekt over 3 minuten. En daar gaat er weer eentje. Een talentvolle pianist met een beurs op zak. Mede dankzij de schenking van mevrouw Rani.

Peter Quint, we moeten het toch benoemen. We zitten hier met drie partijen aan tafel die niet bepaald hebben gewonnen bij deze verkiezingen. Waar is het fout gegaan bij de SP? De uitslag. Ja, nee, kijk, ik vind het heel ingewikkeld om precies mijn vinger erop te kunnen leggen. Ik bedoel, als ik kant-en-klare verklaring ervoor had gehad, had ik misschien wat in de politiek moeten blijven doen. Maar als ik kijk naar waar wij stemmen aan verloren hebben, dan verlies je ongeveer het kwart van wat je kwijtraakt, gaat niet meer stemmen. Een kwart gaat naar Omtzigt, een kwart gaat naar Timmermans en een kwart gaat naar Wilders. Ja. Dus ja, waar het denk ik is fout gegaan, is dat wij ongeveer aan alle kanten leeggeplukt zijn. Geen eigen verhaal meer. Nou ja, in ieder geval niet onderscheidend genoeg om mensen bij ons te bewaren. Ik bedoel, dan kun je wel klagen over die anderen. Maar feit is dat mensen er niet voor gekozen hebben om bij ons te blijven. En dat lijkt me primair onze eigen fout. Ja, en zie je dan heil in de nieuwe partijleider die nu net is aangesteld? Jimmy Dijk? Ik wel hoor. Ja, jij kent hem uit Groningen. Ja, ja, nee, ja. Ik ken Jimmy al best wel lang gewoon vanuit de SP. En ik vond het al heel erg leuk dat hij erbij kwam in de Kamerfractie. Ik geloof dat niemand had zien aankomen dat hij zo snel het stokje zou moeten overnemen. Maar ik vind wel een lekker lompe directe stijl die hij heeft. Dat ligt me wel, zeg maar. Ja, ja joh, nee, maar je zag een dat. Je zag dat debat ook richting Wilders. Hij komt aan, hij gebruikt dezelfde woorden die Wilders heeft gebruikt. Van die mensen moeten nu geholpen worden. Hij zei: ja, precies, die moeten nu geholpen worden. U kunt formeren, maar laten we nu in de tussentijd toch even dit doen, want u bent groot geworden. En dan zegt Wilders. Oh, ja, maar dat gaat dus niet zo makkelijk. Afspraken. Ik heb Wilders nog nooit zo haags gehoord heerlijk. Als in dat debat. Jimmy deed dat. Jimmy Dijk deed dat echt, echt top. Gewoon koekje van eigen deeg terug. En hij heeft het lef, dus ik dat wordt het leuk om naar te kijken. Ja, jij bent goede tegenkracht. Ja, een goede tegenkracht, zeker. Ja. Zoher, voor jullie kwam de zwaarste klap vooral na de verkiezingen eigenlijk. Hè? De peilingen waarbij de VVD steeds een klein beetje terugzakte. Volgens mij de meest recente peiling, Maurice de Hond, 24 december, 13. Ja. Wat ligt dat aan Dylan Yeşilgöz? Waar ligt dit aan? Als ik zelf kijk als VVD'er, als lid, als buitenstaander, want ik zit ook niet meer in de fractie, denk dat er een aantal dingen zijn gebeurd. Het eerste is die verkiezingen met 10 zetels. Het klopt ook, wat Dylan zei bij de uitslagenavond. De conclusie is dat wij niet goed hebben geluisterd. Is ook zo. Dan is de vervolgvraag, oké, maar als dat je conclusie is, ga je dan luisteren? En dan zie je dat die discussie ontstaat over wel of niet meepraten, wel of niet meeregeren met Wilders. En dan zie je dat, dat de conclusie is, wij hebben niet goed genoeg geluisterd. En daardoor gaan we nu niet luisteren. Daar leek het op te komen. Ja. Dus en dan zie je dat de kiezer dan op een gegeven moment een gevoel krijgt van, hey, wacht eens even, maar ik geef toch aan wat ik wil. Hè, die 24 zetels die wel op de VVD hebben gekozen. Waarom wordt daar niks mee gedaan? En dat is een beetje de tendens. En ik schrik wel dat hij op 13 zetels staat, want het laatste wat ik, want ik volg het ook niet heel erg goed nu. Maar 13 is best wel behoorlijk verschil met 34. Ja. Kijk, de VVD heeft als belangrijkste uitdaging voor de komende jaren is hoe ze het luisteren naar hun kiezer kunnen transformeren en kunnen aanpakken op als volksvertegenwoordiger de kiezer het gevoel geven dat ze voor ze knokken. En ik denk dat dat de grootste uitdaging is. Want ik heb in een fractie gezeten met collega's die hun stinkende best doen en deden. En echt gewoon aan de slag gingen om dingen voor elkaar te boksen. Maar op een of andere manier is dat bij de kiezer niet blijven kleven als het gevoel van, hey, die groep knokt voor mij. Ja. En dat is de grootste uitdaging voor de komende jaren voor de VVD. Om dat gevoel weer terug te creëren. Wij knokken voor onze achterban. Ja. Voor die VVD-kiezer die traditioneel ook op de VVD stemt. Ja. Nou, is in deze situatie natuurlijk een beetje moeilijk, omdat je twee kampen hebt eigenlijk. Hè? Met wel of niet meeregeren met Wilders. Dat is eigenlijk de twee kampen die je hebt als VVD. Dat klopt. Ja. Hoe zie je dan wel luisteren naar de kiezer in die situatie? Als kiezer, want ik heb ook op de VVD gestemd de afgelopen verkiezingen, omdat ik ook in die club geloof. Maar was ik natuurlijk wel verbaasd toen ik hoorde van de VVD van, joh, we gaan niet in het kabinet en we gaan gedogen. Dus we gaan een rechtse meerderheid mogelijk maken. Of een rechts kabinet, centrumrechts kabinet mogelijk maken. En ik vond het te voorbarig en te... het was misschien wel beter geweest als ze hadden gezegd... luister, we hebben een klap gekregen. Ons is bescheidenheid... we horen ons iets bescheidener op te stellen, iets terughoudender op te stellen. We gaan wel het gesprek aan en dan zien we wel. En het daarbij bij te laten. En dan heb je nog steeds verschillende kampen binnen de VVD. De een wil voor, de ander wil tegen, de ander wil bepaalde voorwaarden. Dan hou je dat in het midden omdat je zegt van joh, we gaan niet automatisch doorregeren. We zijn altijd bereid om te spreken. En door dus die stappen vooruit al te maken... ze heeft dat wel kwaad bloed gezet bij een deel van de kiezer. Mm-hmm. Maar ja. Was dat niet... toch ergens strategisch. Van we zeggen het nu alvast, omdat de andere partijen die misschien dit clubje moeten vormen. Zoals dat, Pieter Omtzigt. Ja, ja. Die zit. Ik denk dat dat de relaxte optie is voor Omtzigt. Namelijk zeggen we gedogen wel, maar dan kunnen we alsnog keihard controleren. Dus is het niet strategisch gedacht van je zielkens van ja, wacht even, ik zet hem alvast nu die set. En pak dat dan lelijk uit in de peilingen. Ergens is het natuurlijk ook gek, omdat je in die verkiezingen zegt... joh, wij willen samen met de PVV en dan toch niet helemaal. Tenminste, dat is mijn gevoel, maar ja... Kijk, je hebt elk nu onderzoek... toch geen verkiezingen, zijn... dus wat dat betreft... Ja, nou, dat... misschien pakt het zoals, dan op zoals de wijze Johan Remkes zomaar snel weer zijn. Verkiezingen dan. Wat zei ik? Ik zei, dat kan zomaar snel weer zijn. Precies, ja. Zoals de wijze Johan Remkes al zei een paar weken geleden... die zei, nou, ik sluit het niet uit, nieuwe verkiezingen. Dus dat kan nog zo nog gebeuren. Dus dat kan zou je niet best zijn. Nee, dat zou inderdaad niet best zijn. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat alle onderzoeken laten zien... dat de gemiddelde kiezer, voor zover die überhaupt al bestaat... de politieke spellen zat is. Of dat nou bij de achterban is van CDA, de VVD, D66, de SP. Ze zijn politieke spellen zat. En nu gebeurt er weer een strategisch spel van dan doen we dit. Wat misschien wel briljant is. Maar voor de buitenwereld lijkt het weer van ja, ze zijn weer met zichzelf bezig. Ja. Het is toch een soort van politieke stoelendans. Waarbij de VVD eigenlijk net voordat de muziek stopte alvast op de stoel wilde gaan zitten waarom zichzelf bedacht had. Namelijk in die gedoogrol. Nou ja, ik kan niet kruipen in de hoofden, want ik ben ook niet bij die gesprekken aanwezig. Nee, ik ook niet. Maar het ziet er natuurlijk wel van buitenuit uit van joh, de belofte is, je staat naast me en je lost de problemen op. Namelijk de woningcrisis. De problemen die we hebben in de zorg. De problemen die we hebben in onze economie, onze inflatie. Dat zijn allemaal zaken die ook de VVD-kiezer zich zorgen om maakt. En dan is het wel van belang dat die VVD straks ook laat zien... dat ze niet bezig zijn met een stoelendans of een gesprek. Maar dat ze bezig zijn met een formatie om die problemen op te lossen. Ja. Ik wens ze heel veel wijsheid en sterkte toe, want het is niet makkelijk nu. Ja, want een ander ding waar nogal veel kritiek op kwam... was een motie die werd ingediend in de Tweede Kamer... Het bijzondere is, in Amsterdam zijn we maatjes, dan zitten we in de coalitie. Dat hadden we ook best vaak. Ja, dat is wel de goede, denk ik. Ja, we weten wat... welke je bedoelt. Ja. Die motie van 6 december. Over de spreidingswet. Ja, want daar heb jij je vooral over zitten opwinden. Nou, kijk, dat kwam natuurlijk heel erg naar voren bij Jezielkes. Kwam dat te liggen, van oh, wat doet zij nou? Maar ze heeft een meerderheid achter zich gekregen. En kijk, Pieter Omtzigt is gewoon een oud collega van mij. Dus ik kijk ook wel met nieuwsgierigheid van hoe wil hij het nou aanpakken? Omdat hij de lat heel hoog legt voor anderen. En hoe zit dat? Hoe gaat hij dat zelf dan ook die lat evenaren? En als je dan hebt over bestuurscultuur, niet op een stoel van een ander zitten, dan is het wel gek dat je zo'n motie meetekent van ja, Eerste Kamer. Wij zijn de Tweede Kamer. Laten we heel even naar de tekst luisteren wat ze precies zei. Dus ik ga direct naar de ene motie die ik heb. En dat gaat over de spreidingswet zoals die in de Eerste Kamer ligt. Ik zal hem eerst voorlezen. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat de Verkenner een politieke samenwerking adviseert met partijen die het terugdringen van de instroom hoog op de agenda hebben staan. Van mening dat er geen draagvlak is om nu dwang toe te passen, doet een beroep op het kabinet en de Eerste Kamer om voor de duur van de formatie een pas op de plaats te maken met het wetsvoorstel spreidingswet. En gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door de heer Wilders, mevrouw Van der Plas en de heer Omtzigt. En dat was hem. Ja, en daar gaan ze niet over. Hè? Als je, zoals Pieter, echt op die rol zuiverheid ook zit en bestuurlijke hygiëne, dan verbaast mij dit dus al. Als je dan Tom van der Lee ziet, die dient een motie in over financiële degelijkheid voor het regeerakkoord, laat het doorrekenen. Ja, dan geven ze ook niet thuis. En dat verbaast me en dat volg ik wel met interesse. Van ja, als jij de lat zo hoog legt. Ik wil toch een klein puntje van orde. Nee, ja, nee, kritiek. Nee, ja. Nee, maar want er wordt nu gesproken over de motie die we zojuist op de radio hebben gehoord, hoe die is uitgesproken tijdens het debat van 6 december. Ik vind daar ook het een en ander van. Ook als het gaat om welke plek, waar, hoe, waarom. Mm-hmm. Maar volgens mij is die motie, toen die de week daarop in stemming werd gebracht, is die aangepast. Dat klopt. Maar, dus als mensen maar boos genoeg zijn, maar dat ding wordt natuurlijk ingediend met een intentie. Ja, dat klopt. Dus maar daar kunnen we het wel over hebben. Ik vind maar eerlijk gezegd nog meer dan al dat bestuurlijk geharrewar over of de Tweede Kamer over de Eerste Kamer zijn agenda mag gaan en of een minister ook in de Tweede Kamer mag staan als fractievoorzitter. Het is gewoon gênant. Tuurlijk is dat gênant, maar wat ik het inhoudelijk... Kijk, ik vind het allemaal prima dat deze partijen vinden dat je migratie en dergelijke moet gaan terugdringen. Maar het is een mythe om te denken dat je daarmee de problemen voor de mensen in Trapel, zowel de inwoners als de vluchtelingen die daar in de open lucht slapen, oplost door nu een motie in te dienen om die spreidingswet niet in te dienen. Of alsof die problemen opgelost zijn als er straks een kabinet zit. Ja. Is dat een proces van jaren? En ja, dan vind ik het nogal... Kijk, bedoel, Van den Burg die krijgt er goed voor betaald. Dus het is ook een dikke middelvinger naar hem toe. Maar vooral een dikke middelvinger naar die mensen die daar in de problemen zitten. Die zowel burgemeester de mensen, zat op de tribune ook nog van Ter Apel. Die, en niet alleen ja, die burgemeester. Wat denk je van vrijwilligers in het AZC die het al ongeveer niet meer aan kunnen? Aan twee kanten op. Ja, en dat vond ik vrij gênant om te zien. Ja, dat is exemplarisch, denk ik, voor hoe die politiek inhoudelijke dingen door elkaar lopen met wat jij noemt bestuurlijk geharrewar. In dat opzicht is het denk ik wel een goed voorbeeld van wat mensen zien als Haagse spelletjes. Want ze zien wel een minister die een motie indient om een eigen wetsvoorstel uit te stellen, zeg maar. Een wetsvoorstel van haar eigen ministerie zelfs. Precies. Ja. Dus dat is natuurlijk, het is een, dat was ook de kritiek op de vorm van dit. Dat is een totale mindfuck. Ik bedoel, als je het in je hoofd probeert uit te tekenen met van die lijntjes, dan raak je in de knoop. Zo her? Ja, nou ja, kijk jongens, op het moment dat je zegt als VVD, we zijn het niet eens met die spreidingswet, omdat niet gekoppeld is dat er grip op migratie is, dan stem je tegen het wetsvoorstel. Maar als het wetsvoorstel door de Tweede Kamer wordt aangenomen, dat door een kabinet is ingediend, waar de huidige fractievoorzitter ook een onderdeel van uitmaakt als minister van Justitie, slaat het natuurlijk een raar figuur op het moment dat je dan zo'n motie indient om te zeggen, wij roepen het kabinet en de Eerste Kamer notabene ook op om, volgens mij de Eerste Kamer gaat zelf over haar eigen agenda en het kabinet heeft het gewoon ingediend en het is aangenomen in de Tweede Kamer, dan ga je het niet zomaar terugtrekken. Mm-hmm. Dus, ik denk dat ook de VVD-achterban ook hiernaar keek en dacht, oké. hoe krijgen wij nou grip op migratie? Ja, dat met deze motie. Ja, want grip op migratie is in ieder geval een van de onderwerpen waar de partijen die nu dan om de onderhandelingstafel zitten het wel over eens zijn. Als we kijken naar de dossiers waar jullie zelf voor in de Kamer zetten, bijvoorbeeld Peter Quint, jeugdzorg, kinderopvang, onderwijs. Wat verwacht jij van een nieuw kabinet wat zich nu nog moet vormen? Dat is allemaal speculatief, maar wat verwacht jij dat er gaat gebeuren op die terreinen? Als je ervan uitgaat dat de vier die nu begonnen zijn het ook daadwerkelijk gaan doen. Kijk, ik kan bij alle vier de partijen kan ik me momenten herinneren dat ik samen met ze op heb kunnen trekken bij de zorg voor kwetsbare mensen. De jeugdzorg bijvoorbeeld een paar keer met de PVV, ook wel eens met Van der Plas. Wanneer het gaat om de rechtsbescherming van jongeren, ook met Omtzigt. Nou, ik noemde net al een voorbeeld van wat Zo en ik samen gedaan hebben voor de betaalbaarheid van het MBO. Mijn grote zorg zit hem alleen dat onder de streep die onderwerpen voor waar de vier partijen het over eens kunnen worden gewoon te laag op het prioriteitenlijstje staan. En dat ze daardoor gewoon niet de aandacht gaan krijgen die ze wel verdienen. En dat heel veel kwetsbare jongeren bijvoorbeeld, als je het over de jeugdzorg hebt, daar dupe van gaan worden. Want wat staat er dan te hoog op het waardoor staat dat te laag op het prioriteitenlijstje? Ja, ik denk dat ze migratie belangrijker vinden. Ik denk dat ze een niet al te groot begrotingstekort belangrijker vinden. Ik denk dat ze een aantal beeldbepalende... iets met stikstof en landbouw kan ik me ook zo maar voorstellen dat een vrij groot onderdeel gaat worden van wat ze willen gaan doen. Maar hoe is dat een issue? Ik denk dat uiteindelijk Nou, laat ik het voorbeeld van de PVV noemen. De punten die bij hun vaak wat linkser genoemd worden. Mm-hmm. Ik hoop dat ik ongelijk heb, maar ik denk dat dat de eerste zijn die zij in een onderhandeling met een sociaal-economisch rechtse partij uitwisselen. Nou ja, als je daar dan met sociaal-economische rechtse partijen zit, dan ben ik bang dat daar weinig van overblijft. Dat er niet in één keer een eigen risico gaat worden afgeschaft, bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar dat is ook hoe streng de coalitiepartners elkaar vasthouden. Hè? Ik bedoel, je kan ook gewoon besluiten om in zo'n formatieproces te zeggen, er zijn een aantal punten waar we gewoon heel strikte afspraken over maken. En er zijn een aantal punten, zoals bijvoorbeeld jeugdzorg, het onderwijs of andere onderwerpen, die we aan de Kamer overlaten. Waarbij wel de financiële deugdelijkheid van een totaalbegroting of budget van de overheid wel belangrijk is. Maar de manier waarop en welke koers we nemen, daar kan de Kamer over gaan. Dan hoeft dat geen probleem te vormen. Want dan kan namelijk het nieuwe kabinet, in welke vorm dat ook is, straks ook zeggen van joh, een deel van de onderwerpen laten we over aan de Kamer. Ja, dat is wel dat zou de ik erg positief vinden. Maar ik denk dat je onder andere in het akkefietje met die motie waar we het net over hadden, met die spreidingswet. Zie je volgens mij wel dat toen de rijen al heel snel gesloten werden, dat er toen met z'n vieren de motie werd ingediend. Dat klopt, maar de motie is vervolgens ook behoorlijk verbouwd en aangepast. Dat en dat zegt ook wat over het feit dat er een soort hygiëne plaatsvindt in Den Haag nu ook. Door journalisten, door opiniemakers, door andere politieke partijen. Waardoor dus inderdaad ook dit soort moties anders worden ingediend. En de stemmingen over die moties anders zijn. Omdat er bepaalde dingen worden weggehaald, dingen worden bewerkt. Dus het werkt. Ja, het werkt wel. Nou, dat ligt hem aan voor wie het werkt. Ik bedoel, voorbeeld van het minimumloon. Dat was volgens mij een motie die Jimmy Dijk namens ons indiende. Mm-hmm. Punt waar de PVV altijd mee instemde in het verleden. Klopt. En nu is het in één keer ja. Ja, maar die vind ik logisch. Nee. Ja, die vind ik logisch. Ja, maar als je dat logisch vindt, dan moet je ook niet gedurende de rest van de kabinetsperiode wel zo gemakzuchtig zijn om gewoon je hand op te steken. Als je het nu gemakzuchtig vindt. Het is of het een of het ander. Ja, en in de verkiezingsdebatten was dat inderdaad. Ik ben van de school, je geeft met een motie politieke richting aan. En op het moment dat een Kamer en een kabinet iets belangrijk genoeg vinden, dan kunnen ze daarna wel een dekking bij zoeken. Mijn moties werden daarom ook meestal verworpen, omdat ik er geen dekking bij had geschreven. Maar wat de PVV nu doet, is zeg maar 3,5 jaar zeggen, ja, de dekking smacking, we stemmen gewoon voor als we het een goed idee vinden. Mm-hmm. En nu ineens even, oh trouwens, ja, dat is wel een punt, die dekking. Heeft zie je dat de werkelijkheid toch moeilijker is? Maar daar ben ik het niet mee eens, jongens, want het heeft niet alleen met dekking te maken. Het heeft ook te maken met het feit dat nu op dit moment formerende partijen met elkaar in gesprek zijn. En jullie weten zelf ook hoe Den Haag in elkaar steekt. Op het moment dat jij een motie indient waar jouw naam als eerste staat of partij, en je dient hem over een onderwerp in dit geval minimumloon, waar bij formerende partijen nu gesprekken over worden gevoerd over wat geven we daarvoor terug en welke compensatiemaat, dat het natuurlijk ook heel makkelijk scoren is. Daar heb je helemaal gelijk in. Dat alleen, de moties werden ingediend over gesprekken die nog gevoerd werden. Het zijn alleen de partijen die bijvoorbeeld een PVV die altijd anderen verweet dit te doen. Dat weet ik. Kijk even hoe Wilders die hem geniet ik daar ook van. Wilders was natuurlijk een strok Timmermans bij SBS bijna over het scherm heen, omdat Timmermans tegen die mevrouw iets over de energierekening aan het uitleggen was. Ik hoor het Wilders nog zeggen. Die tijd heeft ze niet. Het moet nu. Ik zie dat bij jou het cynisme nog niet weg is. Ik ben nooit heel optimistisch over de PVV geweest, hoor. Over de politiek in het algemeen. Nee, maar ik vind in dit geval vind ik gewoon, ja, kom op, put your money where your mouth is. En dat zal er vast bij horen. Maar hij heeft jarenlang anderen de maat genomen. Nu kun je wat doen met zoveel zetels. Ja, maar de twee weken jongens, geef je niet thuis. Heel eerlijk, je hebt gelijk. Alleen, maar dan pak ik even de PvdA ook bij, want die was in Rutte 2, dat weet ik nog. Wij kwamen net binnen, toen was het ook inderdaad gewoon van, nou, netjes, alles controversieel verklaren. En het moment dat er gesprekken werden gevoerd met CDA, D66 en ChristenUnie, toen merkte ik bij de PvdA ook dat alles van God los was. En toen kon opeens alles wel. En hoe was het? Geen begrotingsdiscipline, dus. Ja, dat geldt niet alleen. Heel cru wat ik nu ga zeggen over de radio. Maar de hypocrisie geldt niet alleen voor de PVV. Maar leeft wel wat breder in het Haagse. Dat is ook zo. Als we heel eerlijk zijn. Ja, ik denk gewoon dat je probleem Ik durf de deur open en een gordijntje. Niet als je er zelf uit bent. Ja. Nou ja, en dat populisme moet je af en toe blootleggen. En dat doen we. Oh, helemaal mee eens. Maar dat moet je ook doen. Ja, Anne Kuik, hoe zie jij dat op jouw portefeuille? Jouw voormalige portefeuille, moet ik zeggen. Nou, kijk, justitie en veiligheid vind ik lastig in te schatten. Maar als je kijkt naar ontwikkelingssamenwerking, wat vind ik ook belangrijk is omdat dat samenhangt met het hele migratievraagstuk. Want als jij zegt, we willen opvang in de regio, dan moet je die regio ook helpen en faciliteren om dat goed te kunnen doen. Nou, ik maak me daar wel ernstig zorgen over. Wat daarop terecht gaat komen, ontwikkelingssamenwerking. Want ja, volgens mij de VVD die had hem op nul staan. Meestal is dat zo van, nou ja, dat staat dan lekker in de plaatjes. Maar ja, de PVV, dat is natuurlijk gewoon al heel duidelijk dat ze dat niet willen. Terwijl het echt pennywise pound foolish is. Ja, het hangt er natuurlijk een beetje vanaf of je dat geld koppelt aan een asieldeal of dat het onder het budgetpotje ontwikkelingssamenwerking zit. Ja, dat ze het zeg maar op een andere manier zouden kunnen verkopen. Nou ja, als je een deal sluit. Ja, prima, van prima als het op een andere manier voor een achterban kan. Het helpt in algemene zin, helpt het toch ook gewoon op het moment dat je daar zorgt voor economische ontwikkeling. Oh, en voor jongens, ik vind het, dit is wat helemaal ik mis in de politiek. Want nu wil ik meteen direct inspringen. Want in Oeganda hebben ze 7 waterinstallatiebedrijven die eigenlijk gewoon niet functioneel zijn. Omdat er elke keer weer een project is voor een nieuw waterzuiveringsinstallatie. Dus de vraag is of dat geld aan ontwikkelingssamenwerking überhaupt goed wordt uitgegeven. Maar ja, dat is weer een politieke discussie. Ik heb die portefeuille gedaan. Ik oneens met jullie. Dus voor mij mag dat de resultaten wel. Ja. Ja, nou. Oké. Okay. Even over een blik op de toekomst. Nou ja, voorzitter van de Nederlandse Vechtsportbond. Zeker. Dat in ieder geval, heb je voor de rest al een fulltime iets op het oog? Nee, ik heb ik ben voor een paar dingen gepolst, of hoe zeg je dat dan? Dat ze een keer kijken van, joh, gaan we eens een keer koffie doen? Dus dat ga ik nog wel doen. Maar ik heb eigenlijk geen haast. Ik bedoel, die Vechtsportbond staat echt in de kinderschoenen. We moeten nog aan een website en een mailadres überhaupt beginnen. Ja. Dus daar ga ik ook gewoon vanuit dat me dat de komende tijd meer tijd kost dan ervoor staat. Bovendien, die country podcast maakt zichzelf ook niet. Nee, meer en dan, tijd in zitten dan je denkt. Ja, nee, dat als je er helemaal aan begint, dan gaat dat helemaal fout. Dus ja, er zal nog iets bij gaan komen. Nee, ik heb echt nog geen idee wat. En dat vind ik ook wel een prettig idee eigenlijk. Anne Kuik? Ja, er zijn zoveel mooie dingen om mee bezig te kunnen zijn. Die veiligheidshoek krijg ik gewoon energie van. Ik vind de politie ook interessant. Maar ook de preventiekant. Hoe help je jongeren nou tegen alle invloeden waar ze mee te maken hebben, als het dan gaat om drugs of gaming, whatever. Dat vind ik interessant. Ja, een radio maken vind ik ook leuk. Dus ja, weet je, ik weet het nog niet. Weet je iets van country? Want dan kan je wel een keer bij Bright Lights langskomen. Aanschuiven, ja. Dat is leuk. Dolly Partner. Good enough. Ja, echt typisch millennial ook. Hè? Die brede interesse van country, Dolly Parton tot aan veiligheidsjustitie. Zo her? Ja, ik ben al wel in gesprek. En veel kopjes koffie, maar ook gewoon echt in gesprek over een specifiek. Ik kan er niks over zeggen nog, maar echt al in gesprek over nieuwe uitdagingen is leuk. En alles draait echt om het kansengelijkheid, het beste uit jongeren halen. Het heeft te maken met helpen om mensen in Nederland het beste uit zichzelf te laten halen en ze te helpen gewoon hun eigen succes te kunnen bereiken. Dus eigenlijk een beetje wat ik in de politiek wilde bereiken, dat zet ik nu voort. Alleen dan in een andere functie. Welke dat wordt, weet ik nog niet. Maar er wordt flink aan mijn jasje getrokken. Dus ja, dat vind ik wel heel eervol dat men dan meteen aan mij denkt. Ja, de richting niet overal bestuurlijk, maatschappelijk. Bestuurlijk vooral. Bestuurlijk. Ja. Dus, maar ga niet meteen direct ja zeggen op. Dat is het advies wat ik heb gekregen. Niet meteen ja zeggen op hele leuke kansen. Niet play hard to get. Nee, niet play hard to get, maar je moet uitkijken. Dit is de voicemail van zo'n ja. Ik zie op dit moment een sollicitatie. Nee, maar ik bedoel, dat is echt een tip geweest van oud-politie die dat tegen mij zei, uit Den Haag zijn gegaan, zei, kijk uit dat je niet meteen, als er iets langskomt, meteen ja roept, omdat je weer verder wil. Neem ook de tijd om na te denken van, waar gaat je hart echt harder van kloppen? En ga daarvoor en zorg ervoor dat je dan je missie kan voortzetten. Ja. Ja, we maken natuurlijk een programma over de lobby. Ik weet niet waar jij nu naar neigt. Maar is dat een hoek waar jullie toe aangetrokken voelen? Nou, jij kijkt heel vies. Ja, nee. Ja, dat trekt me niet per se direct. Nou, wat ik kijk, het ligt aan het onderwerp. Weet je, als het gaat over bij een club werken om mensenhandel aan te pakken. Ja, dat vind ik niet heel lobby. Groot verschil tussen je inzetten voor iets waar je heel veel passie voor hebt. En oké, als het nodig is, wil je best één keer in de twee maanden een keer naar Den Haag om aan een Kamerlid te vertellen hoe het zit. Ja. Of dat je werk is om Kamerleden te vertellen wat ze moeten vinden. Want dan had ik precies van, had ik beter zelf Kamerlid kunnen blijven. Weet je, als ik nog drie keer naar Den Haag moet en dan vervolgens eerst andere mensen moet overtuigen wat ze moeten vinden. Ja, dan had ik er net zo goed zelf kunnen gaan zitten. Dus echt een actieve lobbyfunctie, nee, dat zie ik mezelf nog niet doen. En het doet wat met je dat je dan door dat pand loopt als Kamerlid. En dan nog een ben je Kamerlid af. En dan moet je daarna worden opgehaald bij die poortjes. En ja, het is toch wel een soort gat wat weer... Maar het voelt niet goed om dan op een gegeven moment dan... Nee. Weet je, zo'n iemand van een studentenvereniging die blijft terugkomen. Ja, maar het is ook dat je als Kamerlid ook... Ja, ik ga het heel... Die ene man van 45 in een studentenflat. Precies, juist. Maar met een knipoog. Je bent hier een meester geweest als Kamerlid. En dan de volgende dag kom je dan als lobbyist terug met een handje om te vragen of misschien... Nee. Niets voor mij. On that note, ik ga me afkappen voor vandaag. Dit was weer.